صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم صلاه وسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا رسول الله اب منقبت ہمارے پیر پیرانے پیر دستگیر لجپال سرکار غوث العظم قطب ربانی محبوب سبحانی مور حقانی غوث تمدانی میرا سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں منقبت کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. صدقہ حسن نکاح دو خدا را کر دو اشارہ نظر رحمت کر دو اشارہ ہوتے آدم میں دو سہارا سہارا ہوتے آدم میں دو مومن سے بے کا غم سے یا پیر یا کلب شانو غم سے یا پیر یا کلب شانو سب کے سر سے کی قسمت ستم کے ستارا ستارا سب کی قسمت ستم کے ستارا ہوتے آزم ہمیں جو سہارا سہارا ہوتے آزم ہمیں جو سہارا ایسا آہ